21वां सर्ग। विचार पूर्वक देखा जाए तो स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म अविद्या है और अविद्या भी चिन्मात्र ही है। यो देवी द्वारा लीला का प्रतिबोधन। श्रीदेवी जी विशेष रूप से प्रतिपादन करने के लिए पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार करती हैं। श्रीदेवी जी ने कहा, जैसे नेत्र खोलने से संपूर्ण रूपों की प्रतीति होती है, वैसे ही मृत्यु रूप मोह के अनंतर जीव को शीघ्र संपूर्ण जगतों का पूर्ण रूप से भान होने लगता है। देशकाल संबंधमय, आकाशमय, गंधर्वंगर आदि, धर्ममय, स्वर्ग आदि, कर्ममय, घर आदि और प्रलय पर्यंत स्थिर रहने वाले पृथ्वी आदि अनंत जगत उसके सन्मुख आविर्भूत होते हैं। 1-2 मायिक स्मरणाभास और अनुभवाभास में प्रसिद्ध स्मरण और अनुभव से विलक्षणता दर्शाते हैं। जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं है और जो दृष्टिगोचर नहीं हुई है, वह भी स्वप्न में अपने मरण की नाई मुझसे अनुभूत है और दृष्ट है, इस प्रकार तुरंत स्मरण में आती है। सर्ग पेज 286। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। मायाकाश में प्रकाशमान आवरण रहित यह जगत नामक कल्पनारूप नगरी निहसीम भ्रांति ही है। वासना ही यह जगत, यह सृष्टि इस प्रकार विलास को प्राप्त होती है। समीप में स्थित और वर्तमान कालिक में यह दूरस्थित और भूतकालीन है। यो देश और काल के विप्रकर्ष रूप से और सनातन और निष्क्रिय में क्षण, उनकी आवृत्ति रूप घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास और वर्ष आदि रूप से विपर्यास भ्रम की उक्त वासना का केवल एकमात्र स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञान अनुभूत और अनुभूत रूप से दो प्रकार का है। वह पूर्वकारों से रहित ही और चिद्रूप ही प्रवृत्त होता है। 3-6 जो अनुभव में नहीं आया है, उसमें अनुभूतत्व भ्रांति कहाँ देखी गई है, इस पर कहते हैं। अनुभूत में जो अनुभव में आरूढ़ नहीं हुआ है, उसमें इसका हमने अनुभव किया, ऐसी प्रतीति अंतःकरण में होती है, जैसे कि स्वप्न और भ्रमदशा में अन्य के पिता में ये मेरे पिता हैं, ऐसी स्मृति होती है। 7 यदि कोई कहे कि संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, इस अनादि संसार में सब कुछ अनुभूत ही है, अतएव यह जिसमें स एवाय यह पूर्वमनुभूत पदार्थ है, जिस पदार्थ का पहले अनुभव किया था वही यह पदार्थ है, इत्याकारक तत्ता का लोप है, ऐसी स्मृति ही है, भ्रांति नहीं है, तो इस पर हते हैं। कभी प्रजापति की प्रथम सृष्टियों में स्मृतित्व का त्याग कर केवल अनुभव रूप से ही रहता है, उसके पश्चात क्रमशः स्मृति रूप से प्रतीत होता है। 8 पूर्व अनुभूत का ही भान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहती है। हे सुंदरी, तीनों भुवन आदि यह दृश्य प्रपंच किन्हीं लोगों की स्मृति में पहले अनुभव में आरूढ़ होकर स्थित है और किन्हीं की स्मृति में पूर्व में अनुभव में आरूढ़ हुए बिना ही स्थित है। 9 काकतालीय के समान किन्हीं चिन्हुओं को पूर्व में अनुभूत ब्रह्मत्व स्मरण के बिना ही प्रतीत होता है। भाव यह है कि जैसे कौए का जाना और तालफल का गिरना, इन दोनों का कार्य कारण भाव नहीं है, किंतु काकगमन और फलपतन आकस्मिक है, वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओं को मैं ब्रह्मा हूँ, यह स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अवभासित होता है। उसको पूर्वजन्म के प्रजेशत्व ब्रह्मात्व का स्मरण होता है, यह तो कह नहीं सकते, क्योंकि सहसिद्ध चतुष्टयम तत्वज्ञान सृष्टिकरण सामर्थ्य आदि ब्रह्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। इत्यादि स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। 10 वासनाओं की राशि ही चित्त है, चूंकि संसार वासना राशि रूप चित्तमय है, आत्म चित्त के विनाश से आत्यंतिक निर्वासना रूप विस्मृति ही मोक्ष है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहती है। विश्व का आत्यंतिक विस्मरण मोक्ष कहलाता है। मोक्ष में किसी को भी प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं होते, क्योंकि अश्रीरण वाव संतन न प्रियाप्रिये स्पृशतः, मुक्त पुरुष को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसी श्रुति है। 11. अहंता और जगत की मूलभूत अविद्या के बाद 286 पेज 287 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 21 287 के बिना यह अनुत्पादमयी नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती। कभी उत्पन्न हुए और रज्जु रूप से स्थित सर्पशब्द और सर्परूप अर्थ के भाव को जाने बिना रज्जु में सर्प का भ्रम शांत होने पर भी शांत नहीं होता। भाव यह है कि रज्जु में जो सर्प भ्रम होता है उसकी आत्यंतिक निवृत्ति तभी हो सकती है जबकि सर्प शब्द और सर्परूप अर्थ का होने पर भी फिर वह उदित हो जाता है। आत्यंतिक निवृत्ति ही उसका एकमात्र उपाय है। 12-13 यदि कोई कहे कि योग से मन की वृत्ति का शमन होने से ही वह शांत हो जाएगा, ज्ञान की उसके लिए क्या आवश्यकता है, इस पर कहती है, जो विक्षेप रूपंश की शांति से आधा शांत हुआ यानी पूर्णतया निवृत्त नहीं हुआ वह शांत नहीं होता, क्योंकि समाधि से व्युत्थान होने पर वह फिर मूढ़ पुरुष को विक्षेपार्थ रूप से प्रतीत होता है, क्योंकि मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर दूसरा पिशाच दिखाई देता है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार ज्ञान से ही इस संसार सागर से निस्तार हो सकता है, ऐसा कहती है। यह विशाल संसार पर ब्रह्मा ही है, यह निश्चय है। अविद्या के बाद से यदि यह प्रकाशित होता है तो प्रकाशित ही रहता है, यानी फिर उसके आवरण आदि की शंका नहीं रहती है। 15 जो पहले यह कहा था कि यह सर्ग ब्राह्मण ब्राह्मणी के सर्ग में अभ्यस्त वासनाओं से उत्पन्न है, उसमें लीला अनुपत्ति की आशंका करती है। लीला ने कहा, देवी ब्राह्मण और ब्राह्मणी रूप सर्ग में इस सर्ग का कारणभूत संस्कार पूर्व में अनुत्पन्न स्मरण योग्य के पूर्वानुभव के बिना कैसे उत्पन्न हुआ। इस समय राजसर्ग में जो वस्तुएं हैं वे पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप सर्ग में नहीं थीं, अतः उस समय उनका अनुभव हुआ यह नहीं कहा जा सकता। पूर्व अनुभव न होने के कारण संस्कार रूप वासना उस समय नहीं हो सकती, यह भाव है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार श्रीदेवी जी ने कहा, भद्रे केवल संस्कार ही वासना नहीं है, आगे मैं संस्कार से अतिरिक्त अनादि अविद्याशक्ति रूप वासना भी तुमसे कहूंगी। यदि संस्कार को भी तुम सृष्टि में आवश्यक मानती हो तो सर्वज्ञ ब्रह्मा को भावी वस्तुओं का भी अनुभव हो सकता है, अतः उन्हीं का संस्कार उक्त सर्ग का कारण है, ऐसा मान लो। अपनी देह की सृष्टि आदि में तो उनका भी संस्कार कारण नहीं हो सकता है। यदि कहो कि उनसे पूर्व जो ब्रह्मा रहे उनका संस्कार उनकी देह की सृष्टि में कारण है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्वकल्प की समाप्ति में ही मुक्त हो चुके। 17 जिनका इस समय स्मरण हो रहा है उन वस्तुओं के ब्राह्मण सृष्टि में न रहने से भी उनके स्मरण का संस्कार का संभव नहीं है, ऐसा कहती है। पहले स्मरण योग्य पदार्थ थे ही नहीं, पूर्वकल्प के ब्रह्मा के शरीर आदि की वासना से युक्त मायोफित चैतन्य की ही तादृश आकार से स्थिति होने से वही इस प्रकार के अपूर्व ब्रह्मा आदि के रूप से विवर्त को प्राप्त होता है। 18 पूर्वकल्प के ब्रह्मा की वासना से युक्त अविद्या का अविद्या के अधिष्ठानभूत तत्व के ज्ञान से बाध होने पर जो होता है उसे कहती हैं सर्ग, पेज 288 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। पूर्वकल्प के प्रजाप्ति से अब मैं प्रजाप्ति हुआ, इस प्रकार काकतालीय के समान अकस्मात कोई प्रतिभामय काल्पनिक यानी मनोमय प्राणी ब्रह्मा उत्पन्न होता है। 19 चूंकि ब्रह्मा स्वयं कल्पनामय है, अतएव उसका और उसकी सृष्टि का बाद होना युक्ति युक्त है, इस आशय से कहती है। जगत के इस प्रकार उदित होने पर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिदाकाश ही स्थित है। 20 पूर्व अनुभव से उत्पन्न संस्कार से जनित अथवा अनादि अविद्या शक्ति रूप अन्य वासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ की अथवा अन्य किसी की स्मृति रूप इस सृष्टि का कारण परमपद मायाश्बल ब्रह्मा है। शुद्ध ब्रह्मा में तो कार्य कारण भाव आदि भेद की गंध भी नहीं है, ऐसा कहती हैं। चिदाकाश में यह कार्य कारण भाव एक ही है, यानी अभिन्न नहीं है। भाव यह कि शुद्ध चिद में कार्य कारण भाव की गंध भी नहीं है। 21 कार्य कारण विकल्प अविचार रूप माया द्वारा किया गया है, विचार करने पर उसका बाद हो जाता है, यह दर्शाने के लिए विचार करती हैं। कार्य पट आदि और कारण तंतु आदि ताना बाना आदि सहकारी कारणों से होंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति में यदि वे उपकारण न होंगे तो सहकारी कारण ही क्यों कहलाएंगे। उपकारक रूप कार्य भी वैसे ही सहकारी कारणों से होगा, इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी। उक्त अनवस्था दोषवश उपकार न होने से कार्य कारण भाव का बाद होने पर कार्य कारण कल्पना के अधिष्ठान भूत तंतु आदि का अभेद शांत नहीं होता, क्योंकि भेद का कारण कोई नहीं है। 22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार युक्ति से ऐसा भले ही हो, पर यह बात अनुभव में कैसे आरूढ़ हो सकती है, उसके लिए श्रीदेवी जी प्रत्यक दृष्टि का व्युत्पादन करती हैं। स्मर्यतेनेन इति स्मरणम, इस व्युत्पत्ति से स्मरण चित संवलित व्यष्टि और समष्टि अंतःकरण है, उसी को आप वेदन जानिए, और वह मायाश्बल ईश्वर का कार्य है। वहाँ पर मायोपाधि और अंतःकरणोपाधि का भेद प्रतीत होने पर उससे उपहित अधिष्ठान रूप सन्मात्र में भी भेद कल्पना होने से कार्य के अस्तित्व का जन्म कारण सत्ता के अधीन है, इस भ्रम से पूर्व अवस्था वाले सगरूप कारण को यह उत्तरावस्था वाला कार्य है, ऐसा जो तुम जानती वैसा जानना ठीक नहीं है, किंतु माया और उसके कार्य की उपेक्षा कर उन दोनों में अनुगत सन्मात्र महाचिद्रूप का ही स्मरण वेदन जानो। उस पूर्वोक्त लक्षण वाले प्रत्यक दर्शन से कार्य कारणता तो बाधित हो गई, बच गया केवल कार्य और कारण शब्द, वह भी इस दृष्टि से देखने पर वास्तव नहीं है। इस प्रत्यक दृष्टि का स्वराज्य सिद्धि में खूब स्पष्ट रूप से उत्पादन किया गया है। पिंडावस्था घटत्वे मनसि कल्यतो हेतु कार्यत्वधियः स्यात् मृन्मान यद्वदेकं स्फुटं भिमृष्टो नैव हेतुन कार्यम्। 1 तद्वन्माय प्रपंचो झटिति कल्यतो ब्रह्मा विश्वस्य हेतुः सन्मात्रं त्वेकरूपं पटु परिमृष्टो नैव मायी न विश्वम्। 288 पेज 289 सर्ग 21 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 289 वार्तिक में भी कहा है, जैसे मन में मिट्टी का पिंड और घटत्व का ग्रहण ध्यान कर रहे पुरुष की हेतुत्व और कार्यत्व बुद्धि होती है, केवल मिट्टी का पिंड का ही ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में न कार्य है और न कारण है, वैसे ही मायावान और प्रपंच का ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में ब्रह्मा विश्व का हेतु है, यह प्रतीति होती है। एक रूप सन्मात्र का ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टि में न मायावान है और न विश्व ही है। तस्मात् संभावना मात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि उक्तेर्थे संशयश्चेत् स्यात् प्रत्यग्दृष्ट्या निरीक्ष्यताम्। इसलिए संसार प्रत्यगात्मा में संभावना मात्र है। उक्त अर्थ के विषय में यदि संदेह हो तो प्रत्यक दृष्टि से देखिए। 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस प्रकार प्रपंचाभाव अक्षुण स्थित है, यो उपसंहार करती है। इस तरह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है यह भी चित ही है। केवल चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाश में स्थित है, क्योंकि स्वे महिमने स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। ऐसी श्रुति है 24 प्रत्यक दृष्टि से प्रबुद्ध हुई लीला ने कहा। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा लोगों को जगत की स्फुट रूप शोभा दिखलाती है, वैसे ही आपने मुझे बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि दिखलाई है। इस समय जब तक मैं अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में व्युत्पत्ति प्राप्त न कर लूं, तब तक आप मेरी इस उत्कंठा को नष्ट कीजिए। 25, 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे देवी, जिस घर में वह ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ रहता था, उस सृष्टि में पर्वतीय ग्राम में मुझे ले चलिए, उसे मैं देखती हूँ। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री देवी जी ने कहा, सुंदरी, परम पवित्र जो चैत्य शून्य चिन्मय दृष्टि कारण ब्रह्मरूपता है, उसका अवलंबन कर इस आकार का त्याग कर निर्मल हो। भाव यह कि उसके अवलोकन के लिए समाधि द्वारा पहले की नाई इस शरीर का भूल जाना परम आवश्यक है। तदंतर तुम मायाकाश रूप चिदाकाश में स्थित उस सृष्टि को अवश्य प्राप्त होगी, जो कि भूमि में स्थित मनुष्यों के संकल्प मनोरथ की नाई और आकाश के अंतःपुर की नाई है। 28-29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तुम्हारे पूर्वोक्त प्रकार से निर्मल होने पर हम दोनों साथ साथ किसी प्रकार के प्रतिबंध से केचन के स्थान में काचन पाठ बहुधा उपलब्ध होता है। उक्त पाठ में ऐसा अर्थ करना चाहिए, विश्व का आत्यंतिक विस्मरण मोक्ष कहा जाता है। उक्त अवस्था में प्रिय और अप्रिय नहीं होते, क्योंकि अश्रीरण बाबा ऐसी श्रुति है। क्यों नहीं होते, ऐसी आकांक्षा होने पर कहती है, काचन वर्टिकल बार। मोक्षावस्था में जो चिति अवशिष्ट रहती है, वह किसकी है, विषय की है या भोक्ता की है, जिसके कारण प्रिय और अप्रिय होंगे। भगवती श्रुति ने भी कहा है, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कंपश्येत, जिस मोक्ष दशा में इसका सब कुछ आत्मा ही हो गया, वहां किसको किससे देखेगा, इत्यादि। पेज 290। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण से शून्य उस सृष्टि को देखेंगे। उस सृष्टि के दर्शन रूप महल के द्वार में यह शरीर का बड़ा भारी प्रतिबंध है। इस शरीर के रहते उसका दर्शन कदापि नहीं हो सकता, यह भाव है। लीला ने कहा, हे देवी, इस शरीर से दूसरी सृष्टि क्यों प्राप्त नहीं होती, इसमें क्या युक्ति है, इस बात को कृपा कर आप मुझसे कहिए। 30-31 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री देवी जी ने कहा, वत्से, ये जगत मायामय होने के कारण अमूर्त हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान से आप लोग इन्हें मूर्तिमान मान बैठे हैं। जैसे कि सुवर्ण को लोग अंगूठी समझ लेते हैं, जैसे अंगूठी का आकार धारण किए हुए सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, वैसे ही जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्मा में भी जगत नहीं है। यह जगत आकाश शून्य ही है, यहाँ पर जो कुछ दिखलाई देता है वह ब्रह्मा ही है। जैसे धूलि के विरोधी समुद्र में प्रतिबिंब रूप धूलि दिखलाई देती है, वैसे ही ब्रह्मा में भ्रमवश माया दिखाई देती है। 32-34 उक्त अर्थ में प्रमाणों की असंभावना का मूलोच्छेद करने के लिए दृढ़तर प्रमाणों को दिखलाते हैं। यह संपूर्ण प्रपंच झूठा है और ब्रह्मा सत्य है, अद्वितीय आत्मरूप। इस विषय में उपनिषद वाक्य, गुरुजन और अपना अनुभव प्रमाण है। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा ही ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा से भिन्न कदापि ब्रह्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्मा की ही इस प्रकार की यह आवृत सत्ता सृष्टि के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा और जगतों की कारणता और कार्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण सहकारी कारणों का अभाव है। 37 अभ्यास न होने के कारण जब तक तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं होती, तब तक तुम निश्चय अब्रह्म रूप ब्रह्म भिन्न देह आदि में आत्मबुद्धि करने के कारण देह आदि रूप हो, अतएव तुम ब्रह्मा को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बार बार अभ्यास करने के कारण उक्त अर्थ में अद्वैत ब्रह्मा में जो अत्यंत व्युत्पन्न हो गए हैं, ऐसे हम लोग उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। 38-39 मनोरथ से गढ़े गए नगर के समान मेरा शरीर आकाशमय शुद्ध चित्ताकाशमय है। इस देह से मैं ब्रह्मरूपी उस परम पद को अपने अंतःकरण में ही देखती हूँ। वर्टिकल बार 40 वर्टिकल बार भद्रे, जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही ये ब्रह्मा आदि भी विशुद्ध चित्तरूपी देह से ब्रह्म दर्शन के योग्य हैं। वे ब्रह्मरूप जगत और जगत के व्यवहारों की ब्रह्मा के एक देश में स्थिति देखते हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि, उसका एक हिस्सा संपूर्ण भूत हैं और अमृत तीन भाग द्योतनात्मक स्वरूप में हैं। ऐसी श्रुति है। 41 यह देह केवल अन्य सृष्टि के दरवाजे पर जाने में ही प्रतिबंधक नहीं है, किंतु तत्व ज्ञान का भी प्रतिबंधक है, ऐसा कहती हैं। बेटी, अभ्यास न होने के कारण ब्रह्मरूपता को प्राप्त न हुआ तुम्हारा आकार कलन स्वरूप, कलन यानी अंतःकरण में जो चिदाभास तत्स्वरूप स्थित है, अतएव तुम प्रकरण प्राप्त ब्रह्मा को और उक्त पर्वतीय ग्राम को नहीं देखती हो। 42 इस देह से उसकी जो प्राप्ति नहीं होती उसमें हेतु है उसका संकल्पजन्य होना इस बात। 290 पेज 291 21 श्री योगवासिष्ठ महारामायण को कैमुतिक न्याय से दृढ़ करती हैं। जब अपने संकल्प से मनोरथ से निर्मित नगर अपने शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से विरचित नगर को अन्य देह कैसे प्राप्त करेगी, यानी यह संभव नहीं है। 43 है कार्यज्ञों में श्रेष्ठ सुंदरी, इसलिए इस देह का परित्याग कर तुम चिद्व्योम रूपिणी हो जाओ। चिद्व्योम रूपिणी होकर तुम तुरंत उसको देखोगी, अतएव तुम शीघ्र वही कार्य करो। 44 वर्टिकल बार देह से साध्य अथवा देह से असाध्य जो संकल्प नगर का व्यवहार उसके उपभोग के प्रति संकल्पनगर सत्य है, यानी व्यवहारक्षम है, पर देह से साध्य अथवा देह से असाध्य अन्य किसी व्यवहार के लिए सत्य नहीं है। 45 ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न इस जगत का हमारे संकल्प से जनित सांकल्पिक नगर से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि संकल्पजन्यत्व दोनों में समान ही है, फिर उनमें परस्पर विलक्षणता कैसे हो गई? ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर अनादि नेति रूप ईश्वर की इच्छा स्वरूप माया शक्ति से उनमें विलक्षणता हुई है, ऐसा श्रीदेवी जी कहती हैं। प्रथम सृष्टि में यह जगत भ्रांति जैसी दृढ़ता को प्राप्त हुई थी, तभी से लेकर यह ईश्वरेच्छारूप माया शक्ति वैसे ही दृढ़ता को प्राप्त हुई है, भाव यह कि हमारे द्वारा संकल्पित नगर और ब्रह्मा द्वारा संकल्पित जगत की विलक्षणता में अनादि ईश्वरेच्छारूप माया शक्ति ही हेतु है। 46 वर्टिकल बार लीला ने कहा, हे देवी, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में तुम और हम साथ ही जाते हैं। परमाता, मैं पूछती हूँ कि हम लोग साथ साथ कैसे जाएंगे? इस शरीर को यहाँ पर रखकर शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त से मैं उस आकाशमय सृष्टि में जाऊंगी, पर आप अपनी इस देह से वहाँ कैसे जाओगी? 47-48 वर्टिकल बार श्रीदेवी जी ने कहा, भद्रे, जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश वृक्ष सांकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तविक सत्ता से शून्यात्मक ही है, न वह आवरण करने वाली भीत आदि की नाई मूर्तिमान है, न वह आवरण से रोका जा सकता है और न आवरण भूत दीवार का भेदक है, क्योंकि शून्य स्वरूप जो ठहरा शुद्ध सत्वगुण का कार्य हमारा शरीर आदि चिद्रूप का ही वैसा शरीराकार प्रतिभान है, इस कारण परब्रह्म से तनिक ही उसमें भेद है। जैसे जले हुए वस्त्र में वस्त्राकार वस्तुतः उसकी भस्म ही है, वैसे ही अस्मदेहाकार वस्तुतः ब्रह्मा ही है। यह भाव है 49-50। मेरा यह शरीर इस प्रकार का है, अतएव तुम्हारी नाई इसका परित्याग करके मैं नहीं जाती हूँ। जैसे वायुगंध को प्राप्त होती है, वैसे ही इसी देह से मैं ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस प्रदेश को प्राप्त होंगी। 51। यदि ऐसी बात है तो मेरे पति की संकल्पजनित सृष्टि से इसका, मेरी देह का, संयोग कैसे हुआ? इस पर देवी जी कहती हैं, जैसे जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि से मिल जाती है, वायु वायु से मिल जाती है, वैसे ही यह तुम्हारी देह मनोमय देहों से और अन्य वस्तुओं से मिल जाती है। 52। तब तो मेरा शरीर भी वस्तुत मनोमात्र होने से आपके शरीर का सजातीय ही ठहरा। सर्ग 291, पेज 292। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। इसलिए आपके शरीर से अभिन्न होकर या आपके शरीर से संयुक्त होकर वहां क्यों नहीं जा सकता है? इस पर कहती हैं, पृथ्वी का विकार पार्थिव कहलाता है। पार्थिवत्व से जो जाना जाए वह पार्थिवत्व संवित है, यानी तुम्हारा शरीर वह अपार्थिव संवित यानी उससे विरुद्ध चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीर से कदापि अभेद या संयोग को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या काल्पनिक पर्वत और सत्य पर्वत का परस्पर आघात टकराना कहीं हो सकता है? कहीं नहीं। 53। भ्रम, मेरा शरीर भी तो मानस ही है, इसके मानस होने से यह पार्थिव कैसे? इस पर कहती हैं, तुम्हारा यह चित्तमय शरीर आतिवाहिक ही है। जैसे स्वप्न में दीर्घकालिक ध्यान में से संकल्प होने पर और गंधर्वनगर में आतिवाहक चित्तमय पदार्थ आधिभौतिक रूप से प्रतीत होता है, वैसे ही तुम्हारे सरीखे लोग आतिवाहक चित्तमय देह को चिरकाल के अभ्यास से आधिभौतिक समझ बैठे हैं। 54-55। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तो कब इसके पार्थिव भाव की, पृथ्वी विकारता की निवृत्ति होगी? इस प्रश्न पर देवी जी कहती हैं, जब समाधि के अभ्यास से तुम्हारी वासना अल्प हो जाएगी, तब फिर आतिवाहिक भाव तुम्हारे शरीर में प्राप्त होगा। 56। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अन्य लोगों के स्थूल देह का नाश दिखलाई देता है, अतएव जीवन मुक्त के शरीर का भी नाश ही संभावित है, उसके आतिवाहिक होने की संभावना नहीं है। इस आशय से लीला पूछती हैं, समाधि के अभ्यास से जब हमारा शरीर आतिवाहिक सूक्ष्म है, यह प्रतीति दृढ़ हो जाती है, तब यह स्थूल देह उक्त सूक्ष्म दशा को, आतिवाहिकता को प्राप्त होता है, विनष्ट हो जाता है। 57। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अथवा तत्वज्ञानी का शरीर ज्ञान से बाधित हो जाता है, अथ वह जले हुए वस्त्र के समान है ही नहीं, केवल पूर्वकाल की वासना मात्र से वस्त्राभास की नाई प्रतीत होने पर भी वासना के और सूक्ष्म होने पर उससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए वह आतिवाहिकता सूक्ष्मता को ही प्राप्त होता है, विनाश को प्राप्त नहीं होता। इस आशय से देवी ने उत्तर दिया, जो वस्तु है उसी में नाश और नाश के अभाव का क्रम होता है, जो पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, उसका नाश कैसा? 58। बेटी, यथार्थ ज्ञान होने से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निवृत्त होने पर सर्प का विनाश नहीं हुआ और हुआ, यह कथन क्या प्रयोजन रखता है? यानी जब सर्प था ही नहीं, तब उसके विनाश और अविनाश की कथा काक दंत गणना के समान निष्फल है। 59। जैसे सत्य के परिज्ञान से रज्जु में सर्प नहीं दिखलाई देता, वैसे आतिवाहिक शरीर के ज्ञान से आधिभौतिक शरीर नहीं दिखाई देता। कल्पित दृश्य प्रपंच पहले था, ज्ञान से उसकी समूल निवृत्ति हो गई है। इस प्रकार की व्यवहार कल्पना स्थूल दृष्टि से ही होती है, तत्वदृष्टि से तो 292, पेज 293, 293 उसकी भी संभावना नहीं है, ऐसा कहती हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कल्पना यदि किसी के द्वारा समर्थित हो तो उसकी भी ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है, जो शिला है ही नहीं, उसका भी तो उपयोग किया ही गया है। काल्पनिक पदार्थों का भी अज्ञान दशा में उपभोग देखा ही जाता है, ज्ञान होने पर उनकी निवृत्ति हो जाती है, यह भाव है, 60 गौड़पादाचार्य ने भी कहा है। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केंचित उपदेशाद्य वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। विकल्प गुरु शिष्य शास्त्र आदि निवृत्त हो जाता है यदि वह किसी के द्वारा कल्पित हो। जैसे यह प्रपंच रज्जु में सर्प के समान भ्रांति है, वैसे ही शिष्य आदि भेद विकल्प भी भ्रम ही है। वह ज्ञान प्राप्ति से पहले उपदेश के लिए उपात्त है। उपदेशार्थ यह वाद यानी शिष्य शासक शास्त्र आदि होता है। उपदेश के कार्यभूत ज्ञान के उत्पन्न होने के उपरांत तत्व के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता। 61, तब आप लोग अपने शरीर को कैसे देखते हैं, यह प्रश्न होने पर देवी जी कहती है, परम ब्रह्मा से परिपूर्ण ये देह आदि 5 कोश, जो कि एक एक के अंदर प्रविष्ट महिमा में स्थित परम ब्रह्मा ही हैं, ऐसा हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं। हे भद्रे, तुम ऐसा नहीं देखती हो, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। 62, यदि शंका हो कि चिति तो अदृश्य है, यह दृश्य सत्वरूपता को कैसे प्राप्त हुई, तो इस पर कहते हैं, हिरण्यगर्भ की सृष्टि में उसे दर्शन का विषय बना रही चिति का चित्व धर्म होता है। जब पंचीकरण के द्वारा कल्पना से स्थूल रूप की कल्पना हुई, तब सभी से लेकर एक अनुगत तत्व दृश्य के अनुरोध से स्वयं भी दृश्यभूत अपने को भ्रांति से देखता है। 63, 21, जो पहले यह कहा था कि कलन नामक प्रथम विकार के अधीन ही तो संपूर्ण कल्पना होती है, उस कल्पना में ही लीला अनुपत्ति की शंका करती है। लीला ने कहा, देवी, देश और काल आदि के विभाग से रहित नित्य विद्यमान परतत्व में ब्रह्मा में कलन ईक्षण नामक प्रथम विकार का अवसर ही कहा है। भाव यह है कि पूर्व काल में स्थित दूध उत्तर काल में दही के आकार में परिणत होता है। दही होने पर दूध विद्यमान नहीं रहता, देश काल संबंध शून्य नित्य विद्यमान ब्रह्मा में कलन का अवसर ही नहीं है। 64, वर्टिकल बार तुमने ऊपर जो दोष कहा है वह विकार को सत्य मानने पर ही होता है, मिथ्या मानने पर नहीं होता। इस प्रकार लीला द्वारा उपस्थापित दोष का देवी जी परिहार करती हैं। जैसे सुवर्ण में कटकत्व वल्यत्व है ही नहीं, जैसे जल में तरंगत्व है ही नहीं, और जैसे स्वप्न के नगर और मनोरथ से कल्पित नगर आदि में सत्यता है ही नहीं, वैसे ही सच्चित आनंद ब्रह्मा में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे आकाश में धूलि नहीं है, वैसे ही परब्रह्म में कलन नामक प्रथम विकार नहीं है। विश्व शून्य शांत अविनाशी अद्वितीय ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है। 65, 67, वर्टिकल बार सर्ग, पेज 294। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्मा का विशुद्ध विकास है। पर जैसे श्रेष्ठ चंद्रकांत मणि भ्रमवश कांच की नाई प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्मा के विशुद्ध विकास की दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। 68, अब लीला उक्त भ्रम का कारण पूछती है। लीला ने कहा, हे देवी, कृपा कर आप बतलाइए कि हम लोगों को इतने सुदीर्घ काल तक किसने द्वैत और अद्वैत के विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। 69 वर्टिकल बार विचार से बाध्य होने के कारण विचार विरोधी अविचार शब्द से वाच्य मोह ने ही उक्त भ्रम में लोगों को डाल रखा है, यो देवी उसका समाधान करती है। श्रीदेवी जी ने कहा, चंचले, तुम अविचार से व्याकुल होकर चिरकाल से भ्रांत हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न है, विचार से उसका विनाश होता है, वर्टिकल बार विचार से अविचार पलक भर में ही निवृत्त हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है, इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। इसलिए न तो अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है, और बंधन न होने से न मोक्ष ही है। इसलिए यह जगत केवल अबाधित शुद्ध बोध ही है। 70-72 कितने काल तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ, अतएव तुम ब्रह्मा में भ्रमशालिनी हो, इसीलिए व्याकुल हो। 73 वर्टिकल बार ज्ञान से द्वैत वासना का बाध होने पर तत्व वासना का शेष रहना ही वासना की अल्पता है, वही मुक्ति का बीज है, वह अब तुम्हारे चित्त में पड़ गया है, अतएव विवेकशालिनी तुम आज से प्रबुद्ध हो और विमुक्त हो। 74 वर्टिकल बार यदि कोई कहे कि फिर द्वैत वासना का अंकुर हो जाएगा, तो उस पर कहती है, संसार नामक यह दृश्य पहले ही जब उत्पन्न नहीं हुआ, तब लोगों को उसकी वासना कैसे होगी, और वासना भी क्या है, भाव यह कि न वासना है और न जगत ही है, फिर वासना से द्वैत का प्ररोह कैसे। वर्टिकल बार 75 वर्टिकल बार अध्ययन रूप परम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव होने पर हृदय में इस वासनाक्षय रूप बीज के कुछ अंकुरित होने पर राग द्वेष आदि दृष्टियां क्रमशः उदय को प्राप्त नहीं होंगी और संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी एवं निर्विकल्प समाधि परम स्थिरता को प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने से कुछ समय के बाद मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के अवलंबन से साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा से रहित अतेव कलंक शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारण अविद्या का अवसान भूत बाध की अवधि रूप मोक्ष रूप हो जाओगी। 76-79 21वां सर्ग समाप्त। 294